او په هغه وخت کې ورته دا جواب میلاو شي چې ولینا زما آیاتونه تا ته درغلی وو، بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دی وکړو، او ته په کافرانو کې وې.